में मैं समझता हूँ इंशाल्लाह कोई हर्ज नहीं, इसलिए कि नमाज की दुरुस्ती के लिए ही भरा लाभ करना है। आगे वो पूछते हैं, नमाज के दौरान हवा खारिज होने का डर होता है और अक्सर नमाज के टाइम या नमाज के टाइम या नमाज के अंदर होता, क्या हर वक्त नमाज तोड़ दें? देखिए सबसे पहली चीज़, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब एक इंसान नमाज के लिए खड़ा होता है तो शैतान उसे एक ऐसा काम याद दिलाता है जो काम वो बहुत दिनों से भूल चुका था, वो जब इसे याद आता हो, खुशू नमाज ख़राब करना। उसके बाद फरमाते हैं जब इंसान वजू करता है, बल्कि हदीस में वजू के अल्फाज, वजू करके उठता है तो शैतान बोलता है तेरी हवा खारिज हो गई, तेरी हवा खारिज हो गई, ये सिर्फ वसवसा है याद रखी। तो किसी सहाबी ने पूछा अल्लाह के रसूल फिर हम क्या करें, ऐसा होता है वजू करने के बाद ही लगता रहे हवा खारिज हो गई? आपने फरमाया जब तक के आवाज़ ना आए या बदबू ना आए वजू नहीं टूटता इंसान का। कितना अच्छा उसूल बताया, यकीन करने के लिए दो ही चीज़ें हो सकती क्राइटेरिया, दोनों बता दी। शक के बुनियाद, तो आपका सवाल है शक होता है आपको, शक के बुनियाद पर को वजू नहीं टूटता किसी का, कितने बार शक आने दो, हज़ार बार लग रहा पेट में गुड़गुड़ आवाज़ होगी कुछ नहीं होता, ऐसे वजू नहीं टूटा आपका जब तक यकीन ना हो कि हवा खारिज हो। ये बहुत अहम चीज़ है, वरना ये बुनियाद पर बहुत से लोग शक की बुनियाद पर नमाज तोड़ देते। लिहाजा जब तक आपको शक है, चाहे वो हर वक्त होता है या नमाज के वक्त होता है या नमाज के बाद, ये वसवसा है, इसका टेंशन मत लीजिए। जब तक यकीन ना हो जाए कि आपका जो है हवा खारिज हो गई, तब तक आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं नमाज में, इंशाल्लाह कोई कमी और कमज़ोरी नहीं आएगी। अस्सलाम वालेकुम।